Book 2 88 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 عفار بعليم موداليم 2 עבר פעלים מודליים 2 لم يرد ابني ان يلعب بالدميه הבן שלי לא רצה לשחק עם הבובה הבן שלי לא רצה לשחק עם הבובה لم ترد ابنتي ان تلعب كره القدم הבת שלי לא רצתה לשחק כדורגל. הבת שלי לא רצתה לשחק כדורגל. لم تلد زوجتي ان تلعب معي شطرنج. אשתי לא רצתה לשחק איתי שחמט. אשתי לא רצתה לשחק איתי שחמט. اراد اولادي ان لا يقوموا بنزهة. הילדים שלי לא רצו לעשות טיול. הילדים שלי לא רצו לעשות טיול. لم يريدوا ان يرتبوا الغرفه. הם לא רצו לסדר את החדר. הן לא רצו לסדר את החדר. لم يريدوا ان يذهبوا الى اسرتهم. הם לא רצו ללכת למיטה. הן לא רצו ללכת למיטה. لم يسمح له ان ياكل ايس كريم. היה אסור לו לאכול גלידה. היה אסור לו לאכול גלידה. لم يسمح له ان ياكل شوكولاته. היה אסור לו לאכול שוקולד. היה אסור לו לאכול שוקולד. لم يسمح له ان ياكل بونبون. היה אסור לו לאכול סוכריות. היה אסור לו לאכול סוכריות. سمح لي ان اتمنى لي شيئا. מותר היה לי להביע משאלה. מותר היה לי להביע משאלה. סומח לי אן אשתרי לי תאובן. מותר היה לי לקנות סמלה. מותר היה לי לקנות סמלה. סומח לי אן אחוז לי חבת שוקולטה. מותר היה לי לקחת ממתק. מותר היה לי לקחת ממתק. هل سمح لك ان تدخن في الطائره؟ מותר היה לך לעשן במטוס? מותר היה לך לעשן במטוס? هل سمح لك ان تشرب بيره في المستشفى؟ מותר היה לך לשתות בירה בבית החולים? מותר היה לך לשתות בירה בבית החולים? هل سمح لك ان تدخل معك الكلب الى الفندق? מותר היה לך להכניס את הכלב למלון? מותר היה לך להכניס את הכלב למלון? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. بخفشة متاه يا ليلاديم ليشهر أربع زمان بعرف بخوتس. بخفشة متاه يا ليلاديم ليشهر بخوتس بعرف أربع زمان. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. מותר היה להם לשחק הרבה זמן בחצר. מותר היה להם לשחק הרבה זמן בחצר. كان يسمح لهم ان يسهروا طويلا. מותר היה להם להישאר ערים עד מאוחר. מותר היה להם להישאר ערים עד מאוחר.